Ja, csinálom, szívesen csinálom. Persze, ezt úgyis így kitaláltuk, elviszel, csapatjuk. Nem kell egyébként hosszú, azt már megbeszéltük, hogy nem kell egy órás podcast, az majd a nagy podcast. Ez arra jött létre, vagy arra azért gondoltunk erre, azt beszéltük meg Elvisszel, hogy úgysem írunk mindenféle techről a gameren, tudod, tehát ez nem vagyunk egy IGN meg egy Disney, nem is baj, de van egy csomó érdekes téma a tech világában, amiről érdemes néha-néha beszélgetni, meglátjuk a fórumokban, hogy érdekli az embereket, és akkor pár hetente egy 20-25 percben, vagy maximum fél órában szerintem össze lehet ezt foglalni, és úgy is fogunk bele gaminget fűzni, mert ez most ugye érdekes shit, például az Epic-nek a pénzgyűjtése, miközben több százmillió dollárt költ veszteségként a játékokra. Tehát ez szerintem erre... Akkor ez már a felvezetés volt, Ákos, szerintem tök jó. Ezzel kezdünk. Figyelj, gondoltam, ezt elmondom rendesen, de persze, ez is lehet. Nem, jó volt ez. Úgy mindenkinek, kedves drága hallgatóink, a Gamer 365 TechCast első adásában. Mondhatnám, hogy próbaadás, de hát ugye annyira profik vagyunk így az évek során, főleg a mostanában az, hogy az évi két podcastet produkálunk, kis self-promóval, hogy nagyon jól toljuk, és nagyon jól fogjuk tolni, és nagyon fogjátok élvezni. De viccet félretéve, hallottátok a cold indítás, mert a maszkó úgy megvágta, mint még soha. Tényleg annyit szeretnénk csak, hogy... Olyan hideg volt, hogy lefagyott közben. Hát mondjuk minden. Ez az áprilisban, ez a 6 fok, ez what the actual fuk. De igen, szóval annyit szeretnénk csak így a kedves gamer olvasóinknak egy pár hetente pár szóban a minket érintő tech témákról magyarul diskurálni, reméljük szeretni fogjátok, majd próbálunk valami kis felületen a témáknak a linkjeit belinkelgetni, azt majd Elvis apu varázslattal megoldja ilyen kis kultúrádba, és nagyon szívesen látjuk és várjuk a hozzászólásokat, az építő jellegű kritikákat, meg a nem annyira építő jellegűeket is. És kik vagyunk egyébként itt a mikrofon mögött? Ezt lehet tudni, vagy ez ilyen szerintem, szuper szerintem, információ? Szerintem abszolút szuper titkos, azért be is mutatkozom. Én Szabó Ákos vagyok, GHZ. Géci Attila Mackó. Gábor Cigegei Elvis, sziasztok! Sziasztok! Igen, ez egy nagyon jó ötlet volt Mackótól, mert mi tudjuk, ki vagyunk, ugye van az a nagyon gyengus kis vicc, amikor a kislány elveszik, és a szülei nagyon keresik, és megtalálják végre órákkal később, és mondják, hogy kislányom, hát hol voltál, hát nem találtunk meg. És kislány mondja, hát nem értem, miért izgultatok, én végig tudtam, hol vagyok. Most ez lesz a szintákos, tehát így akkor a régi olcsó pesti viccek című műsort csináljuk, igen, akkor, hogy a te köszönöttel. Jó, csak ilyen kis cuki volt. Nem baj, nem volt ez olyan rossz, de majd belejössz, csak annyira magabiztos voltál itt az elején, hogy gondoltam. Nem, hát szerintem a szal vicceknél nincs jobb nyitás. Tehát jó vicceket bárhol olvashatsz, meg hallhatsz. Jó, hát nem tőled mondjuk, vagy tőlünk, de mi az így régen egy ilyen 10 évaddal ezelőtt lehetett kb. Mikor a Mackó szarpoénye így külön trademarkot képviseltek a podcastbe, úgyhogy én szívesen átadom ezt a posztot neked. Nagyon cuki vagyok vagy. De tök jó dolgokat írtál egyébként össze. Most, hogy mondjam, mondjuk az kék színű Switch Lite-ról szerintem nem tudunk olyan sokat beszélni azon kívül, hogy kék lesz, és hogy nem tudnak belőle eleget gyártani évvégére. Viszont pont most... Viszont nekem így az erektáló Hasbro Optimus Prime-ra azért volt hozzá kapcsolódó geek gezem. Fú, hát ez dolgok, nagyon, igen, az nagyon meredek. A Kevin Smith-ék csináltak egy kis videót róla, azt be is linkeltem itt a szertopikunkban, nem tudom, valamelyikötök megnézte. Nem olvasod a híreinket, ez hír hát, is volt meg, belőle. De ezért durva vagyok. Annyit dolgozom mostanában, hogy beszarás, szóval elnézést, hogyha általános hírekben le vagyok maradva, igen, de hát 700 dollár, ugye azt tudni kell. Aki nem tudja, a Hasbro kidobta az Optimus Prime-nak a komplet hangvezérléssel és szervomotorokkal ellátott. Fú, most megfogtál, 19 incses, az lehet? Vagy az túl kicsi? Bazen, nem emlékszem. Mindig, olvasatok el. Hát nem az incs a lényeg, ez relatíve egy nagy, nagy. Igen, modellje. És oda-vissza vált magától, nem kell hozzá nyúlni, egy újjal se. és beszél, meg minden. Nagyon kemény. Most az a durva, hogy egyébként ez a cég, aki ezt csináljuk, mert csinálnak hasonló robotokat, tehát ők nem ma kezdték az ipart, ez a Robosen Robotics nevezetű cég, akik azt hiszem mögötte állnak. És amúgy azt mondom, hogy ez a funkció az önmagában nem egy olyan nagy vasszizdasz, tehát akkor lenne poén, hogyha bármilyen felületen, mondjuk dőlt asztalon, puha szőnyegen, nem tudom, mindenhogy fel tud állni. De ugye ez egy jó előre beprogramozott ilyen átváltozás. Technikailag én azt mondom, hogy maga az ötlet az többet ér, mint a technika, ami benne van. Tehát szerintem ezt egy ilyen Lego... Hát úgy ért, hogy érted, egy Lego Mindstorms robottal is hasonló eredményeket el lehetne érni. Nyilván ki kell találni, hogy milyen súlya van a karjának. Tehát itt az ötlet az, hogy ott van előtted Optimus Prime-nak egy egyébként nagyon jó kinéző maketje, vagy modellje, ami egyébként egy Transformers játékként is önmagába helytállna, csak épp ez lábra tud állni, és ez egy akkora coolság. Tehát ennek sok értéke én szerintem nincs azon felül, hogy ennyire király dolgot rég láttál már, és hogy valószínűleg azok a 30-40-es vénrókák, akik ezzel nőttek fel, vagy szerettek volna felnőni, azok így egy ilyen óriási hogy mondjam, tehát ez egy kisebb csoda, így visszaemlékszünk, és tudjuk azt, hogy a gyerekkorunkban ez egy olyan csodának számított volna, amit nem hittünk igen, volna. Igen, ettől függetlenül pont annyit ér egyébként, amit te is így mondtál, hogy tök jó $700, tehát hogyha valakinek tényleg annyi pénze van, hogy lapátolja az egyik szobájából a másikba, úgy nagyjából akkor tudom elképzelni, hogy ennyit kifizet ezért. Tehát azon kívül, hogy tényleg ilyen recska állító, és ilyen self-maszturbációs eszköz, mert nézed és csinálja, és a hangok és az emlékek tök jó, de hogy utána pontosan mit csinálsz vele, azon kívül, hogy páravonta leporolod az üveges vitrínbe a többi gyűjtemény elem mellett, gyereknek biztos nem adnám oda, kizárólag akkor, hogyha tényleg rengeteg pénzem van, ismervén az én 7 évesemet nem sokáig lenne egyben, mással meg így nem nagyon tudom én sem elképzelni, és még annyit, hogy nagyon tetszik a dizájnja, a megvalósítás, illetve maga, nyilván, ahogy te is mondtad, a külalakja, viszont valóban nem a legkomplexebb az átalakulása, azt azért tegyük hozzá. Tehát azért ne váljuk a Michael Bay szintet. Hát igen. Egyébként az az érdekesség, hogy vannak olyan gyűjtők, akik 70-80-100 ezreket egy-egy szobor és simán kicsengetnek. De most ha ez a szobor ez éppenséggel menet közben lábra áll, meg mozog is, nem biztos, hogy olyan nagy, mint a Riviai Geralt, amit berak a nappaliba, és megretten tőle a betörő. De tehát, ha elmész egy komoly játékboltba, most nem akarok neveket mondani, de van az egyik nagy játékáruházláncnak egy olyan üzlete, ahol így végig lehet menni, és meg lehet nézni ezeket az ilyen licenszelt nagyobb játékokat, meg cuccokat, hát ott 70-80-100 ezer forintoké veszed ezeket az ilyen középméretű maketteket, amelyek semmi más, csak egy esztétikai dolog. Na most ez kb. Kétszer annyiba kerül, vagy kétszer-háromszor, tehát nem ugrunk nagyságrendet, azért nem 500 000 forintról beszélünk, és ahhoz képest meg ugye félig meddig interaktív, tehát ezt egy szerintem egy nyugati férfi barlangnak egy tök jó kiegészítője lehet. Amúgy is az emberek, van az a réteg, aki nem tudja hova tenni, tehát telefonra is a sokszorosát költik az emberek. Hogy mondjam, az, ami $700 10 évvel ezelőtt volt, mondjuk egy kütyű esetén, az ma már közel nem ér annyit, vagy hogy mondjam, tehát $700-ért nem kapsz akkora értéket, mint 10 évvel ezelőtt. Abszolút, persze. Hát. Igen. Meg hát persze vannak az olyanok, mint az Elvis, aki a Macintosaihoz így $700 tokot vesz, meg nem tudom én üvegfóliát, meg monitorálványt, meg ott vannak ilyen ára. Köszönöm szépen, nekem arra fel, nekem a Optimus Prime-on nem áll fel. Na hát kinek mi? De egyébként ez ilyen, hogy tényleg mindenki megtalálja maga dolgait. Most értitek, a hifisták is rengeteg pénzt költenek a gyakorlatilag a semmire, vagy a halhatatlan, meghalhatatlan dolgokra. Tehát ha úgy veszem, hogy ez egy ilyen hifi, vagy egy ilyen magas kategóriás kütyű, akkor ez teljesen árában van. És hát láttátok, hogy a Kevin Smith-ék is úgy kapták, tehát ők se vették hát meg. Ez... Tehát néhány... Figyeljetek, megkapja néhány influencer, onnantól kezdve ezt több millióan megnézik, tehát reklámnak se rossz, de magát a brandet is erősíti egy ilyen történet. És a Switch Lite-ról mit csak annyit akartam tényleg, hogy így összefűzve kicsit a technek a mai világával és a sajnálatos koronavírus és covidos világunkkal, hogy tényleg elég durva, hogy a Switch-et viszik, mint a cukrot. Nyilván ez nem újdonság. Az, hogy jönnek a Lite-ból is új színek az éve ennek is köszönhető, és az, hogy már most bejelentik áprilisban, hogy készüljenek fel az emberek arra, hogy valószínűleg nem lesz elég készlet évvégéig, mert hogy nem tudnak olyan sebességgel switcheket gyártani, hogy veszik az emberek, az valahol döbbenetes. És nem tudom, észrevettétek-e, vagy tudjátok-e, de közben a switch drágább lett, mint amikor kijött. Tehát nyilván nem a retail árát emelték a világon, tehát nyilván mi megint rosszul jártunk. Amerikában maradt az ára ugyanannyi, de nekünk átszámolva most már valami 120 plusz ezer forint az a gép, amit ilyen 110-ért lehetett megvenni a debütálásakor pár éve. És ugye ebből át is lehetne kanyarodni arra a részre is, hogy most már nagyon sokan pletykálják az új Switch 4K-t, vagy Switch Pro-t, vagy hívhatjuk bárhogy. Tehát basszus, hogyha a simát ilyen ütemben veszik, meg viszik, gondolhatjátok, hogy mikor lesz abból valami. Főleg egyébként a mostani cuszban. Tehát amikor autókat nem gyártanak, tehát autók megrendelése hónapokkal késik, mert a csippeket nem tudják megrendelni, vagy beszerezni az autógyártók, mivel mennek bele. Igen. A tévékbe, számítógépekbe, videókártyákba, meg minden egyébbe, az azért elég durva. Igen, tehát a félvezető piacot egy kicsit megütötte ez az utóbbi időszak. Abszolút, abszolút. Voltak egyébként hasonló dolgok, néhány évvel ezelőtt egyébként, csak hogy így érdekesség, pont egy ilyen elektronikai fejlesztésben voltunk, és akkor éppen a kerámia chipkondenzátoroknak a piaca volt egy kicsit így megzakkanva, és így nem tudtunk nagy mennyiségből rendelni egy termékhez pont olyat, amilyet szerettünk volna, úgyhogy így mindig vannak a piacnak ilyen érdekes dolgai. Nem csodálom azt, hogy ez egy nagyon összetett iparág, a félvezető iparág, és az, hogy nincs elég IC a kocsikhoz, a szórakoztató elektronikákhoz, videókártyákhoz, ez részben azért is van, mert mire egy chip elkészül, vagy egy áramkörre felhelyezik, addig a félvilágot bejárja, tehát nagyon sok gyártási lépés van, amin végig kell menni az IC-nek, tehát külön horror. Tehát. Abszolút. És hát mindegy olyan szempontból izgalmas a dolog, hogy és hát otthon vagyunk, most is sokan mit tudnak csinálni, hát vesznek egyen jobb tévét, ha már úgyis be vagyunk zárva, vesznek vagy vennének egyen jobb kütyüket, hát a saját szórakozásukra. Hát igazából bármit, mert szerintem magatokon is észreveszitek, hogy alapvetően, hogy mivel annyi mindenre nem költünk már, tehát főleg akik ilyen masszív home office-ban vannak, és valahogy ugye az IT-sok azok, valahogy nekik ez könnyebb, hiszen home office-ból ezt a munkát könnyebb végezni. Kevesebbet mozdulsz ki, kevesebb ruhát veszel, nem tudunk elmenni étterembe, nem tudunk elmenni nyaralni. Ezek mindig felhalmozott pénzek, amik ott ülnek, és az embernek így viszked a tenyere, hogy tényleg megveszem azt a mobilt, megveszem azt a nagyobb tévét, veszek valami Optimus Prime-ot $700, csak nem mondom meg a feleségem meg dolgot, meg mellé a switcheket is. És a maga egyébként, amit akartam még mondani, egy kis vicces anekdótát a tech mellett, hogy beszereztünk egy kis kutyát itthonra, a gyerek mellé, és a Fresh Snaps boltban a kutyapelenka elfogyott, alig van belőle, és 1500 forinttal drágában adják, hetente emelik az árát pár száz forinttal, mert a kutyapelenkának az alapanyaga pontosan ugyanaz, ami a maszkokhoz kell. És az egész világon hiányban. Tehát a maszkokkal köszönhetően kutyák, kiskutyák milliói kakkantanak a szőnyegre a pelenka helyett. Így hordjátok azokat a maszkokat, hogy mekkora kincsek, és ugye ennek maga a másik fele, hogy ilyen... Ákos, most seriously, miért nem húzol a kutyaseggére egy maszkot? Egyébként, mondjuk ez nagy ötlet. Ez most nagy ötlet. Használt maszkot. Tehát most ne haragudj már, tehát még ráadásul van is ilyen két füle a maszknak, amiben ugye a hátsó két kis csülkét bele tudod húzni, és akkor... Sőt, van ugye az, amit az amerikai politikusok is hordanak, ez a Bidennek szokott lenni, ez az ilyen spéci maszk, az még kényelmes is neki, tehát ki se dörzsöli a popóját, mert ilyen nagyon ergonomikus. Tehát... Én emiatt nem érzek bűntudatot. ne is érezze hát senki is emiatt, ez csak egy ilyen kis színes volt. De amúgy tovább is lendülhetünk valami következő nyalánkságra. Egyébként ebből tök érdekes lesz, és ez aki követi a tőzsdét, az valamilyen szinten látja, hogy a Covid sok mindent átrendezett, és többek között a technek a healthcare és az egyéb dolgait is elég durván. Tehát a következő években, sőt, hát igazából hónapokban szerintem egyre nagyobb hangsúly lesz és fókusz ezeken a otthoni, meg úgy általánosságban kisfejlesztett különböző érzékelőkre, vagy nem is tudom, oxigénmérőkre, nem tudom, mit lehetnek még, te is benne vagy ebben maszkolyobban a tech világában, meg te meg... Hát én benne vagyok, én jövő héten konkrétan a Országos Tudományos Diákkonferenciára megyek hallgatómmal egy ruhára eszkábálható ilyen levegőminőségérzékelővel, úgyhogy abszolút. És vannak összefüggések, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a levegőminőség, a városok, az urbánus levegőminőség például, és így a COVID-szuszceptibilitás, tehát hogy az ilyen betegségekre, vagy az ilyen légzőszervi betegségekre mennyire érzékeny az ember, tehát e között komoly összefüggések vannak, és itt nyilván nem arról van szó, hogy éppen egy olyan nap, amikor kicsit nagyobb a szmog, akkor nagyobb valószínűséggel kapod el, de tényleg azok a városrészek, amik ilyen gyártelepekkel agyon vannak terhelve, azok tényleg így szenzorokkal lehet mérni a levegőminőség változásokat, tehát egyszerű commerce polcról levehető szenzorokat összeraksz, és tudsz magadnak ilyet csinálni. És a cikkekben az elmúlt egy év tudományos publikációiban tényleg ott van, hogy vannak összefüggések. Most nyilván lehet ezeken vitatkozni, meg mindig vannak ilyen ellentmondások, tehát kijön egy cikk, aztán jön egy cáfolat rá, de úgy általánosságban azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt egy év irodalmából az jön ki, hogy tényleg itt a városi levegő minőség, és mondjuk a megbetegedések száma között némi korreláció azért van, és hát arról nem is beszélve, hogy most, hogy az emberek elkezdenek mondjuk így a kütyüzés miatt ezzel foglalkozni, kiderülnek olyan dolgok, hogy londoni metróról írtak például egy cikket, hogy milyen magas szinten van a szállópor koncentráció, aztán lementünk a hallgatómmal, jött a nem is tudom már hármas metró, vagy melyik, talán Budapesten, aztán ahogy megérkezett, így reprodukáltuk a londoni metrónak a skandalum szintjét hozó pormennyiségeket, szóval azért vannak érdekességek. Most ezzel nyilván nem fikázni akarom az itthoni dolgokat, valószínű ezeket az értékeket máshol is a világban, ugye az ilyen régebbi járatoknál lehet mérni. Csak az az érdekes, hogy tényleg így a környezetednek az érzékelése és az egészségügyi szempontból való értelmezése, az itt a közeljövőben, nagyon jól mondtad Ákos, ez egy óriási dolog lesz, és most még lehet, hogy csak olyan órát veszünk, ami mondjuk így a szívverésünket követi, vagy esetleg véroxigén szintet mér, de néhány éven belül jönnek azok a wearable-ök, meg hordozható dolgok, amikkel meg tudjuk állapítani, hogy a környezetünk mennyire jó, vagy mennyire itt, rossz. Itt három dolgot fűznék is hozzá, de mielőtt hozzáfűznék, 1, 2, 3, 10 óra van, mackó. Nem szólt még Ágnes. Jó, akkor folytassuk. Jó, oké. 1, 2, 3. Szóval alapvetően ott van a maszkviselés és az iPhone-oknak az arcfelismerő rendszere. Jó nagy gyomros volt ezeket a használt technológiáknak, hiszen good luck a Tesco közepén megnézni a bevásárlóistát a telefonodon, amikor nem ismeri fel a kis arcodat, mivel tehát orrig le vagy ugye takarva. Eleve gyorsan kiosztak rá egy gyors fixet, hogy nem kéri már a jelszót, tehát a telefonod már felismeri az arcodon a maszkot, ezért nem többszöri nem próbálkozik többször, hanem azonnal behozza a jelszót, jelszóbeírás, de mivel újra nyomatlan olvasó nincs rajta, egy mi mindig kényelmetlen. ezért átvezetve arra, amit mondtál, hogy miket tudnak az órák mérni, a következő iOS update-ben, hogyha rajtad van egy Apple Watch, ami be van lokkolva, tehát ki van lokkolva, állokkolva van, akkor a telefonod automatikusan kinyílik, ha érzékeli, hogy maszk van rajtad. Tehát, hogy nem ismeri fel FaceTime-ot, akkor a telefonodra csatlakozik, és kinyílik. De most ezt most tudja először, hogy az iOS, ez nekem a kínai szarjaim már évek óta össze van a Mi Bandem, így előveszem a telefont, és rajtam van a Mi Band, akkor nem nyílik is. Ezt mondom, most gondolj bele, hogy ezt az iOS most tötte idáig, hogy ezt össze tudja kötni a kettőt, és a másik része az, hogy pont ma volt hír, hogy most már azt vizsgálja az Apple, hogy ugye az Apple azt csinálja az Apple Watch-sal, amit a Tesla csinál az autóival. Tehát az Apple-nek az egyik hatalmas biznisze az egészségügy lesz, vagy hát az egészségügy, hiszen az Apple Watch-unk azok, amivel te azt jóvá hagytad, vagy hát ha nem hagyod jóvá, azt megteheted, de a userek tudjuk, hogy userek 90%-a jóvá hagyta, mindent jóvá hagy, minden gyűjt rólunk. Nekem az órám rajta van a kezemen most már lassan másfél éve, ebben alszom, ebben edzem, ebben eszek, ebben kakkantok, ebben csinálok mindent, nézem rendszeresen a szívritmusomat, nézem a szívverésemet, nézem a általános adataimat, és ugye múltkor is beszélgettünk róla, hogy elmentem futni, szólt az órám, hogy álljak meg, vagy meg fogok halni, olyan alacsony a VO2 maxom, és hogy most meg már azt vizsgálják, hogy annyi adat futott be hozzájuk, hogy megpróbálják az órát képessé tenni arra, hogy szóljon, ha COVID-os tüneteket produkál te magad, és ugye ennek megvannak, tehát például a COVID-nak bizonyítottan az egyik tünete, hogy az általános szívverésed megnő. Tehát, hogyha COVID-os vagy, akkor gyorsabban ver a szíved, és hogyha az Apple Watch rajtad van hónapok és évek óta, akkor pontosan meg fogja neked mondani, hogy ho-ho, 3 napja magasabb az alapszívritmusod, lehet, hogy baj van. Tehát ezek tök érdekes dolgok, és ez alapvetően most teljesen függetlenül az Apple-től, ezek a hordozható cuccok, ezek abszolút azt képviselik, hogy mikkel lesznek képesek a jövőben ezek az eszközök, miket tudnak megelőzni, vagy miket tudnak esetleg segíteni, vagy tényleg a alapvető egészségügyi állapotunkat javítani. Valamint az, hogy mindent megfogunk, és minden nálunk van, erre most volt a Kickstarteren egy olyan eszköz, egy ilyen kis doboz, ami UV-fénnyel fertőtleníti a bármit, amit beleteszel 4 perc alatt. És erre valami, mit tudom én, a kiírt összegnek a 10-szerese jött össze ilyen 3 perc alatt című történet. Hát ezeknek egy része egyébként el kell keserítselek ilyen scam, tehát most nem olyan szempontból, hogy átverés lesz a kütyű, mert a kütyű azt tudni fogja azt, amit ígértek, hogy UV-vel valószínűleg fertőtleníti a felületeket, de például most így kezd előtérbe helyeződni, hogy vírus például légzőszervi vírus nagyon nagy hányadban nem de ne legyünk virológusok és vírus szakértők, én a kütyű oldalára akarom mondani, hogy nem biztos, tehát mire megcsinálják ezt a kütyüt, addigra nem biztos, hogy releváns lesz szakmai szempontból, inkább így fogalmazok. Meg ugye eleve ezt a vírus témát szerintem hagyjuk is, mert annyira jó így másról abszolút, beszélni. Abszolút, abszolút. Itt csak azt is akartam megkérdezni, hogy ti egyáltalán szoktatok időt fordítani arra, hogy a mobiltelefonokat lefertőtlenítitek? Én szoktam, simán letörölgetem, mikor olyan helyről. De mivel? Simán a macimba megtörlöm. én ennyit szoktam csinálni. Nem, tényleg ez a vírusok a felületeken nem nagyon maradnak. Még egyrészt az oxigén környezet, másrészt a napfény vagy a fény az nekik nem tesz jót. Tehát ők egy viszonylag rövid túlélésűek a levegőben. De tényleg hagyjuk ezt a vírus sztorit. Ami még érdekes, nálunk is van egy kutatás, amely ehhez kapcsolódik, és ott a hangból, tehát a beszédből és a véroxigén színből megállapítani, hogy valaki betege, és visszakapcsolva ezt, hogy Apple termék, ami nyilván a telefon az egyik prominens képviselője, hogyha telefonon beszélsz, akkor igazából beszélsz, amit szintén lehetne elemezni, és automatikusan feldolgozni. Ez ugye már etikai kérdéseket vet fel, hogy akarod-e azt, hogy azt tényleg elemezzék neked, vagy sem. Hát igen. Föl is írtam a következő ilyen kis színesek közé, hogy április 20-án jönnek a új iMac és iPad-ek, ugye, mint minden évben. Mit várunk idén? Tehát ugyanaz a rókabőr, erősebb kocink lesz? Mit tudnak még az iPad-ekkel csinálni? Hát az iPad-ek, én egy, nagyjából egy éve eladtam az iPad-emet egyébként, most megint használok egyet, mert az egy kicsit hiányzott. Vettem egy Remarkable 2-t, nem tudom, hogy a reklám, vagy valami szembe jött abból az eszközből. Nem, az micsoda? Az egy ilyen e-inkes. Majd betesszük a linket a srácoknak, és akkor megnézem én is. Tehát egy e-inkes, mondhatnám azt, hogy e-book olvasó, de nagyjából kétszer akkor a képernyője, mint egy Kindle-nek. És van az egy szerka, aminek a segge radír, tehát hogy fordítod és radírozol, több árnyalatban tudsz rajzolgatni, és ahhoz képest, hogy e-ink rettentesen responszív. Tehát nagyjából azt a responszivitás hozza a rajzolási élményben, mint amit az iPad. Viszont sokkal közelebb, még az iPad-nél, az iPad Pro-nál is közelebb van a felület, amire rajzolsz, tehát nagyon-nagyon ceruza élmény. Imádok rajta jegyzetelni. Nyilván nem lett színesben. Igen, nézzek itt pár képet róla, hát ez egy tökéletes ilyen jegyzetelő, meg meetingelős, note-takingelős, tervezgetős túlnak tűnik. Hogy meg tudsz rajta rajzolni, meg ezt meg azt, igen. Hát cserébe látom, nem egy olcsó darab, de hát mi az manapság? Amúgy pont itt döbbentem le azon, hogy elképesztően elszálltak ezek az iPad árak is. Jó, hát általában az iPhone, és most nem csak a magyarországi részről beszélek, mert itthon tudjuk, hogy miért van ez, hát ugye egész világon nálunk a legdrágábbak az almás termékek, ennek sok oka van, de most nem menjünk bele, de így alapvetően az, hogy már ilyen 230 ezer vagy 240 ezer forint az az első belépő szintű iPad, ami nem az alapmodell, ugye az Air, azért az szíven ütött múltkor. A Pro-k meg hogy ilyen 300 meg 500 ezer forint, hát basszus, hát ebből más összeépít egy PC-t. Tehát ez nyilván nem segít az Apple gyűlölő táboron. Tehát, hogy nem csinál több font. Ez az iPad Air, ez nem hogy komparálható, hanem egy alacsonyabb kategóriai megpróbál is összehasonlítható. Igen. Sőt, több is tud lenni annál. Egyébként miért hát van? Ennyire népszerű? Mert egyébként itt át is lehetne kötni arra is, hogy az iPhone-ok is ugye borzasztóan népszerűek. Tehát minden évben eltemetik őket sokan, mert nincs bennük éppen a 48 megapixeles kamera, mint az Androidokban, meg nem 120 Hz-es bennük a panel, mint a következő gaming phone-ban, amiről már beszélünk egy pár szót, de hogy ettől függetlenül nyilván viszik, mint a cukrot maga az ökoszisztéma megbízhatóság miatt. És pont itt most ma jött egy hír, hirtelen akartam mondani, a kínai elemző bácsi, aki mindig mindent megmond, ő mondta most, hogy valószínűleg jövőre 48 megapixeles kamera lesz már az iPhone-ban is. Tehát erről is... Én annyira nem élek a számok bűvöletében, hogy ezt el nem tudom neked mondani. Sok évvel ezelőtt, amikor konzol váltottam, akkor így elvesztettem az érdeklődésemet a megahertzek, a gigahertzek és ezek tekintetében. Macintost használok, szintén nem érdekel az, hogy na jó, az most érdekel, ez az új MacBook Pro, az M1-es placi azért egy viszonylag érdekes és jó dolog, nagyon tetszik. Végre lehet játszani egy 13-as MacBook Pro-val is. Nagyon dicsérik az ismerőseim nekem is, hogy brutálisan erős lett, meg úgy nagyon, nagyon megy ez az M1 chip. Figyelj, csak egy ilyen nagyon rövid élménybeszámoló. Az előző gépem az egy 19-es, tehát alig két éves MacBook Pro volt. Én Civilization-t játszok így számítógépen amúgy nem sok mást. Civilization 6, azt hiszem, azt próbáltam ki rajta, vagy az 5-öt. Hát le kellett venni a felbontást viszonylag alacsonyra, a detailt le kellett venni viszonylag alacsonyra, emellett élvezhető framerate-et tudott produkálni, úgyhogy a ventilátor az zugott rendesen. Tehát, hogy a hangerőt föl kellett tekerni, hogy jó legyen. Az új gépen ezen az M1-es pocival max felbontás 2500-szor valamennyi, maximum detail, és nem szólal meg a ventilátor egy mukkot sem. Igen, durva. Orbitális a különbség. Nagyon érdekes ez a kontraszt egyébként az Apple-nél, hogy egyáltalán nem folytott semmiféle figyelmet a videójátékok felé, ugye a Mac oldalon. Tehát nagyítóval kell keresni egy-egy játéknak a Mac verzióját. Annyira kevés van. mellette meg a mobilon meg ugye az egész Apple Arcade ökoszisztémát borzasztóan nyomják, borzasztóan erőltetik, és egész jó játékok vannak rajta, csak én például nem tudok mobilon játszani, csak ilyen logikai cuccokat. Ez az én limitációm, nem tudom, te szoktál-e bármivel játszani, de annyira hiányoznak a fizikai gombok, hogy hihetetlen. Mondjuk ezt meg kell nézni a mostani tínédzsereknek, hogy hogy fortáltoznak mobilon, és elsírom magam. Nem, mobilon ilyen, most találtam egy játékot, Rush Royale-nak hívják, azzal játszom, az a Clash Royale-nak egy ilyen... Tower Defense-es része, ugye? Tehát ha nekem pakolni, igen. Azt tudom, de ilyen játékokat, ami még ilyen volt, az a Mini Motorways. Ezek mind megjelennek, ezek, a Mini Motorways az arcade, Apple Arcade játék, tehát igen. Ez van Mac-re is, meg Apple TV-re, meg mindenre. És egyébként ez tök jó, tehát ilyen kis kitekintés a szakmában, hogy ugye mi a Zennél fejlesztünk Apple Arcade játékokat, hát, illetve, bocsánat, nem játékokat, hát egy darab játékunk van Apple Arcade-re, a Dreadnautical, amit tavaly adtunk ki, és ott nagyon, nagyon érdekes volt látni, hogy az Apple mennyire megköveteli azt, hogy az ökoszisztémában tökéletesen illeszkedjen ez a játék. Tehát tényleg megveszed Apple Arcade-on, illetve nem megveszed, hanem ugye letöltöd, előfigy az Apple Arcade-re, akkor ugyanolyan élményt kellett kapnod az összes iPhone-on, az összes iPad-en, az összes Mac-en, meg az összes Apple TV-n, és le kellett teszt, és nem érdekli őket, hogy az Apple TV-n két gomb van, aki kontroller, illetve a távirányítón meg kell oldani, meg kell csinálni, és elvárják ugyanazt a konzisztens minőséget. Szóval ez nagyon fasz. Cserébe elég sok kihívással jár. Igen, nagyon nagy játékélményt az Apple TV nem ad. Nem. Talán csak úgy, hogyha egy PlayStation kontrollert Bluetooth-szal párosítasz, akkor azzal lehet viszonylag játszani. amúgy tök jó, hogy ugye natívan támogatja most már az iOS, PS4, meg a PS5, meg a Xbox kontrollereket. Ilyen vicces sztori volt, hogy letöltöttem a Minecraft-et telefonra, iOS-re, összelőttem a PlayStation kontrollere, tehát egy Microsoft játékot játszottam egy Apple terméken egy Sony kontrollerrel. Ennyi, ahogy kell. És mit gondolsz a mobiltelefonoknak a feltörekvő gaming generációjáról? Nem nekünk szól, ugye? Nem nekünk szól ez. Nem, ez nem nekem szól. Tehát én pont most azon vagyok, hogy az iPhone 11-emet lecseréljem egy 12 minire. Egyébként érdekes, hogy neked mekkora telefonod? Ja, most mondtad el. De a mini például ott volt itt a múltkor volt hír, hogy nem veszik. Nem tudom, hol vastad, de a mini nem fogy. És ez szomorú. Hát, nem, és nem azért értem. Érdekes, mert hogy ugye rengetegen sírtak miatta. És az általános vélekedés szerint az, hogy árértékben még mindig jobban jársz a sima 12-vel, mint a minivel, mondjuk az nagyobb jóval, és hogy az emberek vagy nagyon kicsi telefont akarnak, tudod, a 4-szorossat, vagy nagyobbat, de manapság egy 4-szoros telefon az ilyen romantikusan hangzik, hogy az embernek így elfér a zsebében, de nekem van egy iPhone 4S-em, tehát 4SM, ha emlékszel rá, 2011-ről, tegyük mellé, hogy tökéletesen működik a telefon, a drága jó édesanyámnak ilyen backup fónja, és múltkor kezembe vettem. Na nekem egy XS Maxom van. Az XS Max után az a 3,7 hüvelykes telefon elképesztő volt, és én azt a telefont boldogan és vígan örömmel használtam. És ez nagyobb volt, mint a 3-as. Igen, így van. Elképesztő. És akkor, ahol most tartunk, drága hallgatók, az új Lenovo új Legion Phone Duel telefonja. Brutálisan néz ki, be fogjuk tenni a linkjét ennek is. Kettő darab 2000 mindjárt mondom, mert elképesztő adatok vannak benne, tehát kettő darab 2750 milliamperes bateri elem van benne. Kettő darab USB van rajta, oldalról és föntről is tudod tölteni egyszerre játék közben. 30 perc alatt föl tudod tölteni ezt a két darab elemet, miközben ilyen használod. Tehát iszonyat OLED kijelzője van, 2460x1080-as, 144 Hz-es refresh rate, és majdnem 7 colos. Külön hűtése van, aminek köszönhetően ilyen kipattan a kamera a tetején a cuccnak, azt hiszem, tehát ilyen pop-up-os cucc, ilyen úgy néz ki, mint egy kicsit úgy néz ki, mint egy, nem tudom, mint a függetlenség napjából az űrhajók, azok, amiket landol előttek vészmisszék. 18 gigaram van benne. Kibaszott mobiltelefonba. Ugye azt mondtad, hogy 7 incses a kijelző. 7 incses, igen. Tehát, hogy azért az iPad mini az 7, az is egy 7 incses, és az egy másik, tehát az egy tablet kategória. Igen. És pont azon gondolkodtam, hogy tehát van az a generáció már, gondolom, és egyébként szerintem a drága gyermekeid az nagyjából ez a korosztály lehet, akik, hogyha tudom, hogy ők konzola játszanak, vagy játszottak, hiszen neked köszönhetően, de sokaknak nem így volt. Tehát csak akiknek nincs otthon konzoluk, vagy a szüleik mondjuk nem nincsenek benne a konzolokba, azok egyre inkább terelődnek így a mobilos Fortnite, meg a mobilos Minecraft felé, nem? Csak nem tudom elképzelni például, hogy egy ilyen telefont hol használsz. Tehát elviszed a suliba, és a srácokkal csapatod a szünetekbe, vagy hazafelé a buszon játszol egy kicsit, vagy otthon leülsz egy 7 incses telefon elé, és két kábellel töltöd, és kiközben égeti a kezedet azon a kis kijelzőn, tudod egész este a játékot. Érted? Tehát, hogy ez valószínűleg melegszik, ez egy jó gondolat volt, hogy aztán megemlítetted, hogy ez melegszik. Ez a telefon. Persze. Másrészt ez, hogy tehát ez, mint telefon, ezt én nem tudom értelmezni, tehát 7 incs, az nincs az a zseb. Tehát a nagy zsebes nadrág, amiben belefér, de egy gamer lány ezt nem tudja zsebre rakni. A kis feszülős nacikájában. Tehát tudja, csak olyan bután néz ki, mert a hármede kilóg. A popó izénél, a hátsó fertájánál, szóval igen, tehát ez hatalmas. De hát figyelj, tehát én nem nagyon gondolom jelen pillanatban, de majd a hallgatók, olvasók kijavítanak, hogy 5 és fél szoros telefonnál kisebbet kapsz még? Szerintem nem. Tehát szerintem 5-szor már az a minimum. Tehát 5 és fél. Én nem tudom, ez mekkora, tehát én nekem mondom, nem élek a számú bűvöletében. Hát figyelj, 5,7-es és 6,2-es a izé az iPhone-od, azt hiszem. De egyébként teljesen mindegy, de nagyjából ezek 5-szorosnál jobbak. Én az XS Max-ot, amikor megvettem, akkor nagynak tűnt egy pár percig, meg egy pár napig, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy néha nem kényelmetlen eltenni a 6,5 colt, meg a telefont is, ugye, vagy szokták mondani. De nem tudnék már visszamenni kisebb telefonra, az a baj. Na hát én meg itt pont itt tartok, hogy iPhone mini, 12 mini az most, amit kinéztem magamnak, hogy váltsak. És hát ebből a szempontból rossz hír, ugye, hogy az a terv, hogy nem lesz több mini. Még talán idén lesz, de jövőre már nem. Hát ezt nem tudjuk, nyilván az Apple-nek a tervei kifürkészetlenek. Tehát itt ez... Én ehhez hagy fűzzek már hozzá valamit, ha már egy visszatértem, közben kiszaladtam egy pillanatra. Nem tudom, ugye hallom, hogy itt a telefon méretről van szó. Itt a feleségemnek kerestünk évelején telefont, és hát nála ugye szempont az, hogy így egy kézzel lehessen használni. Egyébként nincs kis keze, tehát ilyen hosszú zongorista ujjai vannak, tehát így tudna nagyobb telefont is kezelni, de egész egyszerűen a kisebb telefon jobban kézre áll neki, pláne úgy, hogy ugye baba meg minden. Tehát baba mellett, hogyha nem arról van szó, hogy mellette nyomkodja, hanem egyszerűen arról van szó, hogyha mondjuk föl kell venni a telefont, akkor nem mindegy, hogy egy pingpongütőt vesz föl, vagy egy olyan dolgot, amit félkézzel kinyúl, és már tud is beszélni. És egyszerűen nincs kis telefon. Pont ezt mondtam Elvisnek, hogy szerintem ilyen 5-5 és fél szorolat nincs telefon. És az a helyzet, hogy én szerintem Szerintem simán lenne ennek célközönsége, mert lehet, hogy mi és az emberek nagy része, vagy a fiatalok nagy része, aki a tartalomfogyasztását a telefonon végzi, vagy a telefonra van így, hogy mondjam, számítástechnika, meg informatika, az neki már nem a laptop, meg nem a tablet, hanem a telefon, azoknak megértem, hogy kell egy nagy olvasható méretű kijelző. Viszont aki szeretne tényleg lány és mondjuk zsebre akarja tenni, vagy nő és zsebre akarja tenni, akkor szülők, akiknek még nincs pápa szemük, meg nincs 12 dioptriás szemüvegük, tehát nem a nagyszülőkről beszélek, akik szegények látás romlottak, hanem akiknek egyszerűen nincs szükségük az akkora méretű telefonra, neki arra kell, hogy mit tudom én, zsebre teszi, szaladgál munkába még mindig vele, zsebébe van, nincs el szükség, és egész egyszerűen ez a méret tartomány, tehát ez a nem csak, hogy az 5 és 5 és fél col alatt, hanem azért lenne itt szerintem a 4 és 5 közötti méretű telefonoknak is bőven piaca. Hogy mondjam, piaca. Hát te látod, a 5 colos 5,1-es azt hiszem a iPhone 12 mini, és pont arra beszélgettünk, hogy valami 70%-kal vették vissza a termelését a telefonnak, mert a kutya nem veszi. Tehát évek óta sír. Én rengeteg Apple a 9to5 Mac-től kezdve összes fórumon sírás hegyek az Apple felé, hogy te csináljon kisebbeket. De persze nem csak az Apple-nél, csak mondom, hogy más gyártók nem is, tehát más gyártók nem is próbálkoznak meg vele. És az az érdekes, hogy egyébként vannak ezek a light verziók, meg vannak ezek a lightnak is a light verziója, meg a főmárkának a B márkája, aminek szintén van flagshipje, meg a flagship light, meg a nem tudom én micsoda. Tehát, hogy ezeket a light verziókat igenis kéne szerintem picibe csinálni. Persze valószínű, hogy megvan a maga a piackutatás ezek mögött, tehát feltételezem, hogy simán tudja az összes cég azt, hogy itt miből tud pénzt csinálni, és miből nem, és valószínű, hogy a kis telefonoknak lehet, hogy nincs már akkor a piaca, de ugyanakkor még egy kicsit úgy érzem, hogy itt ahogy diktálják a tempót és a formavilágot, az is benne van ebben, tehát azt sem hiszem el, hogy ne lehetne ezt úgy kihozni, hogy megérje nekik gyártani. Az a baj, hogy az a piac, amik a legjobban viszik a telefonokat, az amerikai és a kínai, ez a kettő csúcspiac, ők teljesen átálltak ugye a tartalomfogyasztásra, mármint hogy a streamelős tartalomfogyasztásra, ami annak, tehát tényleg ott tart rengeteg, akár szülő, akár fiatal felnőtt is, hogy mobiltelefonon Netflixezik, és mobiltelefonon HBO Maxozik, meg Disney Pluszozik. Tehát kijönnek ezek a szolgáltatások, és az első dolog az, hogy az Android meg iOS kompatibilis appok azonnal elérhetőek, és iszonyat mennyiségű ember néz ilyen tartalmat telefonon és iPad-en. Tehát ezek az emberek pedig nem fognak egy kisebb telefont venni a mindennapokra, nekik egy olyan kell, amin a lehető legjobb minőségben tudják élvezni a sorozatokat. Nem tudom, hogy akkor itt esetleg a Netflix mondja a telefongyártónak, hogy légy szíves, ne csináljatok kisebb telefon, mert azon nem fogják nézni az én adásomat, hanem vegyetek. Gondolom, a Netflix nem is mondja, de például az konkrétan fegyvertény, hogy mi támogatja és mi nem a Netflixet, a Disneyt meg a többit. Tehát ugye akár a PS5-nél is, meg a új Xboxnál is ez hír cunamik voltak Amerikában, hogy melyik applikáció érhető el, de ez mondjuk érthető, hiszen nagy tévéről beszélgetünk, de most nem akarok hülyeséget mondani, de vagy a Netflix, vagy a Roku-s termékcsaládok, tudjátok, ezek a média lejátszók eddig támogatták azt hiszem a Netflixet. És most például Netflix egy huszárvágással letiltotta ezeket az eszközöket, tehát nem lesz rájuk több támogatás. Hát igazából itt megint egy szerintem egy határvonalat kell húzni, mint ahogy egy csomó legacy terméket, vagy egy régi terméket nem támogat egy csomó applikáció és egy csomó tartalomszolgáltató. Egész egyszerűen a 6-8 évvel ezelőtti tévéken is már ott volt a Netflix a távirányítón, tehát konkrétan nekem ilyen 2012-es, 13-as Panasonic TV az a BTV-m, ez egy sima Full HD LCD TV, működik a mai napig rajta a Netflix applikáció. Tehát most szerintem az emberek nagy részének már ilyen 8-9-10 évtől fiatalabb tévéje van, tehát értem, hogy aki telefonon Netflixezni akar, az ugye ott az app letölti, és lejátsz, és esetleg HDR, meg Dolby Vision, meg nem tudom, de tévénél, tehát most tényleg hír az, hogy a PS5 tudja hát Netflixet, látod? Mikor a tévé, ami ott van, az amikor a tévé ott van fölötte, az natívan már 10 éve tudja a Netflixet, most ez csak hát, egy ilyen költői kérdés. Nem tudom, én nézd, ez... Tehát én ezen akkor is flasheltem, hogy most tényleg ez egy érték a terméknek az értékkészletében, hogy... Hát valamilyen szinten biztosan az, tehát ugyanaz, mint a HDR formátumok, meg hogy a Dolby Atmos, meg a Dolby Digitálnak a különböző verzióit, melyik konzol meg ízlő változatja. Kicsit azért más, meg érted, mégiscsak jobb a tévének a natív apján nézni a filmet, mint hogy még a tévéről még átválts egy másik konzolra, ami megint... Hát ez is relatív, mert ugye a tévés topikban is szoktunk elbeszélgetni, és nekem is van barátom, akinek a tévéjén például azt hiszem Sony tévéje van, és Android fut rajta, és olyan nyomorultul lassú a rendszere, meg a Netflix rajta, hogy előbb indítja el a PS konzolján a Netflix appot, mint a tévéjén, tehát ez nyilván extrém példa. Mm-hmm. Egyébként kurva jók ezek a szolgáltatók, amit én őszinte leszek, én nagyon sokat szoktam Netflixezni mobilon. Tehát amikor el van foglalva a nagy tévé a nappaliba, és a gyerek vagy a feleségem néz valamit rajta, és éppen ilyen csendes pihenő van, vagy valami rajzfilm fut, akkor én olyan gyönyörűen tudok egy-két sorozat részt lezúzni a telefonon, hogy csak úgy néz, csak úgy füstöl. Szóval szerintem kurva jó dolog. Ezért se tudnék venni én például kisebb telefont, attól függetlenül, hogy néha kurva kényelmetlen. De nem tudom, mi lesz velük a jövőben. Én viszont sosem használok ilyet, hogy Netflix telefonon. Tehát nekem az annyira tévé kell hozzá, hogy nekem telefonon én nem tudom elképzelni. Most előfizetem még Amazon Prime-ra is. Hát viszonylag kevés a content, ami értelmezhető. Illetve megküzdöttem a Telekommal az új internet és tévé előfizetésem mellé, ugye járna ez a, vagy hívják, tudjátok a nevét? Telekom TV Go. Igen? Egy szempontból érdekes, ez nem nagyon nézek tévét, gyakorlatilag nem nézek tévét, de hát Forma 1-et valahol nézni kéne. De hát ez nem működött, ez a telefon tégig. Valami rossz volt az accountomnál, ez egy olyan fél éves tortúra volt. Felhívtam őket, jó persze megoldjuk, nem oldottuk meg. Felhívtam őket, jó persze megoldjuk, nem oldottuk meg. Most végre valamilyen csoda történt, egy okkal okosabb kollégával sikerült beszélnem, és akkor megoldottuk ezt a dolgot. De hogy ezek a Telekom TV Go, meg kaptam ezzel egy hozzáférést, az RTL-nek is van valami RTL Most nevű dolog, ezek az alkalmazások léteznek iPad-re, létezik webes kliens, létezik hozzá telefonos kliens, de Apple TV-s kliens nincs. Tehát, hogy tévén nem tudom nézni a tévét. Érdekes. És telefonról meg nem tudom átstreamelni ezeket, le van tiltva ez a lehetőség, hogy a telefonképet ezt átlőjem az Apple. Fú, mondjuk akkor, igen, ezek azért first world problémek, hál' Isten, de kell ilyen is. Jó, hát ez figyeljetek, most én nem akarok, tehát ezt lehet, hogy az elején mondani kellett volna, ez a podcast, ez most erről szól, kicsit beleszőttük a mindennapi kérdéseinket is, de alapvetően egy kikapcsolódós téma és egy hobbi téma, tehát most aki vadászik, az a vadászati dolgokról akar beszélgetni, mi a tech, be vagyunk bele hűülve, meg geekek vagyunk, tehát most nyilván olyan dolgokról beszélünk, ami ezzel kapcsolatos, és nem arról, hogy milyen kipufogó dobot szereltünk rá a tuning autónkra, meg a nem tudom én milyen távcsövet vettük. Izgalmas lenne, főleg, hogy nem értek hozzá, tehát hogy pláne nagyon izgalmas lenne. Ja. Nem tudom, van-e értelme nagyon belevágni a még nagyobb témába, de van még egy érdekes téma, ami ugye nekem most a mindennapjainkban benne van, és nem mondom, hogy nem szívesen szabadulnék meg tőle, de ugye a kis önreklám, hogy a Star Wars Pinball VR-unk az 2 hét múlva megjelenik, és napi 12 órába csapatjuk, hogy minden platformon ott legyen. És egyre többet olvasni arról, vagy hát nem is az, hogy többet olvasni arról, de eléggé kezd előre törni a VR. Most, hogy már ugye elméletileg meghojtott a világot 5 éve, ami tudjuk, hogy nem, mert a Questnek a Oculus Quest 2 az nagyon-nagyon bedurrantotta itt a VR dolgokat. Egész egyszerűen azért, mert olcsó, nem kell hozzá semmi, csak megveszed, fölszed a fejedre, és go. Tehát, hogy ennyi a történet. És azt akartam tőletek megkérdezni, nem konkrétan appokról, mert appokról 1 millió van ezen is, hogy egyre inkább utat nyer az a virtuális valóságnak az a része, hogy tudnátok-e képzelni mondjuk egy Zoom vagy egy Skype meetinget, úgyhogy a fejünkön van a VR is, és nem is egymást látnánk, hanem mondjuk valami avatart, vagy úgy tartani egy edzés, mert van például egy Supernatural című nevű VR workout app, ami állítólag borzasztóan népszerű, de nem azért mentem, mire én gondolok, hanem hogy a vírusok világában, és tényleg ne beszéljünk róla, de attól függetlenül az életünk része, el tudjátok képzelni azt, hogy az a VR-os történet jobban a részévé válik a mindennapjainknak. Tehát, hogy elveszed ágét, vagy gyereket, mackó fölkapja a Quest 4-jét, megnyom rajta egy gombot, becsatlakozik a fitness órára, látja a többieknek az avatárját, és a nappali közepén tornázik egy órát, miközben beszélgetnek. Szerinted ez mennyire sci-fi? Én őszinte leszek, szoktunk beszélgetni ilyen tech cégekkel, meg ilyen startupokkal ilyen ötletekről, hogy VR sisakot húzzunk a fejünkre, és akkor menjünk el állásbőrzére, vagy VR sisakot húzzunk a fejünkre, és akkor ott meetingeljünk. Én megmondom őszintén, hogy a munkavégzést ez nem fogja elősegíteni, és egy olyan gimmick az érdemi munka és az emberek közé ékelve, ami szerintem nagyobb problémákat okoz, mint a hány előnnyel jár. Nekem ez a nagyon szűk véleményem, és mondjuk itt korosztályokra bontva se tudom elképzelni, hogy mondjuk a fiatalok azok szívesebben ülnének be VR-ba hallgatni mondjuk egy egyetemi előadást, vagy VR-ba végigülni egy vizsgát, vagy egy meetinget. Ugye én ilyen szempontból is nézem a dolgokat, mint hogy... Tehát nem tudom, egy olyan gimmick, ami fölösleges, tehát sokszor mi már a videókamera, tehát tudom, hogy céges meetingre elmegyek, így egyetemi dolgozóként, és így mindenki bekapcsolja a kamerát, mert hú, de örül mindenki annak, hogy mutogathatja saját magát. Én megmondom őszintén, hogy nálunk így az egyetemen eléggé, tehát az a társaság, akivel én dolgozok, így eléggé a hatékonyságra rámegyünk elég sok tekintetben, meg így úgy alakítjuk az online munkavégzésünket is, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk, hogy ne azzal menjen az idő, hogy az appokat, meg a kütyüket, meg nem tudom, miket piszkáljuk. Tehát az utóbbi időszakban szerintem a kamerát be se kapcsolta senki. Tehát most nem hallom, hogy mit mond, nem kell, hogy lássam ez, az arcát. Ez itt nálunk is vannak ebben kérdésben, hát nem akarok nagyon belemenni részletekbe, mert nem olyan a téma, de azért ez egy nagyon érdekes és sok kérdést és valószínűleg sokkal több időt felemésztő téma, mint amennyi időnk van. Ez az interakció is, a személyes kontaktus, és ezáltal még annak is a hiánya, hogy lásd a másikat. Tehát szerintem ez munkahely és beszélgetés és téma függő, hogy mikor kamerázunk és mikor nem. Tehát például most eszünkbe se jutott bekapcsolni, holott tök jó lett volna. Tehát most tudtunk volna most így úgymond hárman úgy beszélgetni, hogy látjuk egymást az éjszakai arcunkat a megfényben, és ez így tök jó lett volna, nyilván minek, hát vagy hogy mi értelme lenne, mert hogy konkrétan fizikailag nem láttuk egymást most már lassan egy éve, hanem több, és a munkahelyi kapcsolatokban viszont én annak a híve vagyok, hogy senkit nem kényszerítenék rá arra, hogy használja a kamerát, viszont én minden meetingemet úgy tartom, és minden megbeszélésen úgy tartom, hogy nekem be van kapcsolva a kamerám, és hát őszinte leszek, elég sokszor valószínűleg egyedül vagyok, akinek van kamerája, illetve akinek be van kapcsolva a kamerája, holott a testbeszédnek és valakinek a tekintetére, meg a szemkontaktusra, meg amikor beszélgetünk valamiről, az szerintem nagyon fontos. Tehát nagyon sok mindent ad hozzá. Amikor egy olyan beszélgetés van, ahol ennek tényleg van relevanciája, hogy testbeszéd és hasonló, nem információ átadás van, hanem egy... Persze, ezt mondom, igen. Akkor van értelme. Én, amikor előadást tartok egyetemen, akkor én beszoktam kapcsolni a kamerát, mert ez szerintem az hozzáad. Nem azért, mert az én szép arcomat és testet... Nem, az abszolút hozzáad, abszolút. De hogy VR-t erre én használnék-e, hát nem. És a szórakozás részére? A szórakozás részére... Koncert, még... koncert, élő koncert, Metallica játszik, és felveszed a fejest, és ott vagy. Nem vagy ott. Hát? Nincs az a hangszóró, tehát ebből nem érzed a mellkasodba a basszusgitárt, tehát a koncerton az a jó. Jó, nyilván, de tehát mit én, vagy akár az edzés, vagy akár bármi más. Tehát, hogy lesz szerintetek ennek jövője? Vagy ez ugyanolyan kis réteget fog csak elérni, mint mondjuk a VR játékok? Szerintem ez pont arra jó, hogy hír tudjon születni belőle, és a adott cégek is marketinget adtam. Én mást ebben nem látok. Hmm. Tehát az én vagyok. De. Hát én is ezt mondom nagyjából. Sajnos. Hát akkor marad a kamera. Hát kedves hallgató, te mit gondolsz? Majd írd le a véleményed. Hát ha okosabb vagy, mint mi, ami nem nehéz. Ha. Zárjuk, urak? Hát én nekem még itt, nem tudom, hogy a beszéltetek-e, mert menet közben kimaradtam, le is zárhatjuk, de még itt a játékos témák között még pillanatra ránézek egy pillanat. De jó volt egy kicsit, tehát én tényleg így, ha így veszem, akkor tökre örülök, hallom a hangotokat. Nem, nyilván persze szívesen látnálak is titeket, de megmondom őszintén, hogy kamera előtt is megjárt, tehát webkamera előtt is nagyon pontosan le lehet szűrni, egy két hét alatt le lehetett szűrni, hogy ki milyen attitűdöt vesz föl, és megjátszák magukat az emberek, tehát élőben is tudom, hogy ki hogy játsza meg magát, kamera előtt még inkább megvannak ezek az apró finom gesztusok, amire egyszerűen nem is biztos, hogy kíváncsi vagyok. Most ez lehet, hogy ilyen nagyon anti-szoc volt, de remélem értitek, hogy mire célzok ezzel kapcsolatban is, tehát nem tudom. Ja igen, itt arról átmenet érjünk vissza a telefonokra, hogy én nekem egy rövid beszámolom lenne, igazából kettő is, hogy ti nem Xbox-oztok, én nekem most ez a Project X Cloud, ez egy nagy dolog, és itt nézem, hogy ugye Legion-nek, a Lenovo-nak a telefonjában ilyen két baszom igen, erről beszéltünk. A ventilátor viszont... pont nem, csak akkor, hogy mekkora telefon kihasználja, meg hogy duplán lehet tölteni, meg ilyenek. Na, én arra térnék még így vissza, csak bocsánat, közben épírt az SQR, hogy lesz returnal test code, hát majd remélem lesz, de ez egy kicsit így agyilag kaptam egy ilyen kisiklást. Remélem, hogy mire hallgatjátok, addigra elmondhatjuk, hogy benn van a returnal a test laborban. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert ha jól működik a Wi-Fi-d, akkor gyakorlatilag telefonról, a telefonnal összepárosított Bluetooth-on keresztül az Xbox kontrolleredet, és telefonról úgy tudsz Xboxozni, hogy az Xbox az fölrakja a saját felhőjébe, gondolom, valamilyen az úr háttérrel a játékot, és te a telefonod Wi-Fi-ével, vagy a telefonodnak a hálózati kapcsolatával, meg a Microsoft felhőjéből visszaszívod a képét annak, amivel játszol, és ha jó a hálózati kapcsolat, akkor gyakorlatilag én single playerben most Marvel vs. Capcom-oztam is vele, tehát tök jól működik, minimális a lag. És ez egy iszonyat jó ötlet. Nincs tévére, ugye? Tévére nincs, ez PC-re sincs, tehát ezt Androidon keresztül és iOS-en, majd nem sokára iOS-en keresztül is tudod ezt használni, egyelőre Androidon működik. Ebbe hadd kérdezzem meg, ez a minimális a lag, ez ugye amikor annak idején, most már nagyon régen gitárhíroztunk, de hogy ott a szarabb tévéken szarul gitárhírozni, mert hogy elmondom, hogy pont ugyanaz, igen. Pont ugyanaz. Tehát ugyanolyan az élmény, hogy kirakod a, tehát mint egy rossz tévén. Uh-huh. Tehát amit egy ilyen 10 évvel ezelőtti LCD tévén bekapcsoltad a dinamikus módot, az ilyen képjavítást, az olyan zajszűrést, és lett érezhető laga a kontroller meg a játék között, attól lehet, hogy ez már jobb. Akkor ez elég jó. Ez egy elég jó dolog, igen, és elég jól is működik. Egyetlen egy kifogásom van, és ha már Tech Podcast, akkor a büdös francba elmennek a tech cégek, hogy például itt az UPC előfizetés, ami van most Vodafone, elnézést, hogy itt cégek nevét mondjuk, de hát nem egy túl combos dolog, hogy 9 megabit per szekundum körül van a vállalt minimum feltöltés az előfizetés mellé, és ettől egyszer nem mértem még jobbat. Tehát a passzus kulcs a szerződésbe vállalt minimumot tartják, és én nem tudom, lehetséges az, hogy itt a torrentezők meg az egyebek miatt próbálnak határokat szabni, de így ez a 9 megabit, ez körülbelül az, aminek ami a játszhatóság határa, a pixelesedés és az ilyen néha-néha ilyen stutter szempontból, tehát azért, mert a hálózatom nem tudja még ezt a 9-et sem pöcre pöpecen stabilan tartani, néha-néha így megtörik a kép. És ez a legnagyobb bosszantó az egészben, hogy van amúgy egy fasza előfizetésed, van egy fasza letöltési sebességed, mert most lassan, mit tudom én, 200 megabit fölötti sebességekkel töltesz le, ami bőven elég a Netflix 4K Dolby Vision nem tudom én mihez, és emellé kapsz egy olyan feltöltési sebességet, lehet, hogy pont a kalózkodás visszaszorítása véget, amivel ez a streaming, ez már így döcögőssé válik, és így a technikai minimum is, amit talán így a Microsoft, hát ilyen 7-8 az, amit így elfogadnak, és akkor onnantól felfele működik, de azért néha, amikor ez a 9-ben van egy kis törés, és csak arra akarok utalni, hogy van egy baromi jól működő szolgáltatás, és van egy olyan szám, egy korlát, egy mesterséges korlát mellétéve, lehet, hogy pont a kalózok miatt, vagy az ilyen masszív torrentezős kalózkodás miatt, ami miatt én ezt nem tudom csuda jól kihasználni. De egyébként ez még, tehát elnézést a naivitásomért, de ez még mindig bazd meg téma Magyarországon, ez ilyen mennyiségű torrentezés. Én nem tudom, ez csak egy sejtés volt, tehát nem is úgy kérdezem, hogy bárkit felelősségre vonnék, csak hogy biztos én vagyok a burzsúj, hogy HBO Go-n meg Netflixen nézek mindent 4 éve, és a játékokat pedig megvásárlom, de tehát így még mindig így van, aki mindig mindent torrentről szed le. De meg ezt sem értem, hogy az ezek, mi lehet a nagy mennyiségű torrentezés, tehát ami miatt ezeket a dolgokat limitálni kell. Az, hogy ebből is presztízs kérdést csinál egy csomó ember, hogy akkor visszaszídeli, és akkor mekkora résiót csinál, tehát ez így megvan 10-15 évvel ezelőttről, hogy ez már akkor is téma volt, gondolom most is ez van mögötte. Megmondom őszintén, én sem szoktam használni azért, mert egyszerűen nincs, tehát így is annyi tartalmat elérek, hogy teljesen fölösleges. Max, amit tényleg nem érsz el máshonnan. Egyébként, igen. Gyakorlatilag volt egy időszak, amikor például arra használtam, hogy ez tényleg ilyen egyetemista korom, amikor ez bejött, hogy ilyen régi retro cuccokat, amik fönn voltak torrenten, azt összevadásszam, vagy mit tudom én tényleg, amikor a filmek megjöttek, akkor X-vidbe 700 megába hú, de jól le lehetett szedni, meg van, aki DVD formában. Persze, de hát ezt mondom, hát akkor nem volt más lehetőségük, hát ezt mondom. És így van, és most meg gyakorlatilag tényleg egy fél mozizás, amit a pároddal teszel annak az áráért, ott van előtted 600 millió film, amit az életben nem fogsz megnézni, és lehet, hogy a legújabb a kép nincsenek ott, nem tudom, tehát, de itt tényleg nem arról van szó, itt a kérdés tényleg az, én azt hittem, hogy arra fogsz célozni, igen. Bocs, hogy így közbevágok, hogy tényleg itt tartunk, hogy 9 megabitre le kell korlátozni. Ja, hát ezt külön ki akartam emelni, mert nem akarom neked mondani, de ugye én itt Kertvárosban ülök Csepelen, és nekem most húzták be tehát eddig is volt optikai kábelem, és most 2000 megabites netem van. És nekem a feltöltési sebességem az 900 valamennyi. Tehát kiakad a fast számláló. Tehát nekem nincs korlátozva semmi. Na, de akkor itt, bazzeg... Itt Pécsön sincs ilyen korlátot, meg én is kérigenülök, és nekem is lesz. De akkor olyan sebes, tehát figyelj, kíváncsiság, tehát a Disney-nek Amerikába 400-500 megát, szerintem egy ilyen 25 másodperc alatt töltök fel. De nem viccelek. Tehát, hogy így, vlum, így töltök föl meg le. Tehát, hogy... Hát nálunk ez működik, nálad Liquid is ugyanennek a szolgáltatónak a termékével. Akkor nincs ez... netje gyakorlatilag. Akkor itt lehet, hogy ez nem egy globális probléma. Én annyit tudok mondani, hogy bántás nélkül a szolgáltatóra az összes kollégám, aki náluk van, minden héten elküldi őket a anyjukba. És nincs olyan hónap, hogy nincs kollégám, aki bejön. Srácok, elment a net, egy óra múlva vagyok, két óra vagyok. Nekem a T-com 4 éve szolgáltat, még nem volt internet kimaradásom. 4 év alatt. Szóval nonsens, amit művelnek. Ha tudsz, akkor váltsál. Ennyit tudok ebben a témában mondani. Mert ez nem országos szintű probléma, ez szolgáltató szintű probléma. De értetted, mert az, mert faltól falig okos wifi, meg a tököm ilyen hülyeségekkel reklámozzák, és akkor tudod, rákötöd a tyúkbelet a számítógép meg a router közé, de nézzük már meg egy speed tesztel, hogy akkor tényleg a wifi bontja szét itt a házban a jelet, és a lópikulát, hát vezetékesen ugyanúgy felkoppan 9-nél a szerződésbe vállalt minimum. Tehát én azt mondom, hogy ez egy kicsinyes dolog, a szerződésbe vállalt minimumot mondjuk egy normális IT cég, hogyha szerződik egy fejlesztéssel, egy kutatással, egy valamilyen szolgáltatással kapcsolatba, akkor azért írnak valamilyen minimumot, amit tényleg a legnagyobb szar közepette is lehet garantálni. De az, hogy itt, ami késő este én mérek speed tesztel valamit, amikor itt a környéken már a én is kertvárosi részben tartózkodok ezekbe a pillanatokba, szerintem itt a környéken nem lehet azt mondani, hogy most itt mindenki a torrenten ülne, mert nem egy olyan környék, nem a kollégiummal egy közös hálózaton vagyunk, vagy nem, értitek, mi a célzok. És akkor a 9 az mihez tartozik? Azt még mondd el, tehát, hogy mi hát, szerepelt mond. A brosúrán? Tehát 9 a minimum, de hogy a brosúrán az szerepelt hol? Na ezt szerintem 20 minimum, tehát a 20 az átlagos, de ezt mindjárt megnézem nektek, jó? Az csoda, hogy egyébként van egy, tehát most a fikázott neten beszélünk egyébként, de hát ez tényleg ilyen dolog, hogy na közben azért beszéljünk, vagy ja, nem persze, tudom, tehát ne akasszuk el a tudjatokom, de szerintem 30-at minimum hazudnak hozzá. Aha, tehát hogy mi a hazugság és mi a garantált. Hát most mondok valamit, 20-22 vagy 40, nem tudom most melyik csomag van, de a 20-at legalább tudni kéne. 20-szal már vegan 1080p-be tudsz streames játékot csinálni. Én évekig mobilnetet használtam, egy ilyen flottás mobilnetet, hát az is többet tudott 20-nál. Bocsánat, most nézem, hogy milyenünk van, tehát a 40 megabites feltöltési sebesség, és akkor a garantált az a 10 megabit, tehát és ebből jön 9. És ebből van 9, mondjuk lehet, hogy 9,5, amit ők felkerekítenek 10-re, tehát ha betelefonálok, akkor a 9,5 az náluk 10. Na, szóval... Na mindegy, hát igen. Igen, ez igen. A visszatérve egyébként a témára, közben bedobtam egy képet, amit most csináltam, miközben beszélgettünk. A másik az, hogy engem abszolút érdekel az a streamelés történet. Itt én magát csak azt nem tudom meg elképzelni, és múltkor pont Feriben rögtünk ezen, hogy kitámasztom a telefonomat, érted, a reggeli kávésbögrémmel, előkapom a DualShockomat, rácsatlakozok, és úgy játszom az Xboxos játékokkal a kis telefonomon. Tehát, hogy... Nem, ez úgy néz ki, hogy mint ahogy vannak ezek az ilyen grippes... Tehát azt hiszem, hogy a Razernek tudsz venni mondjuk 40 ezerért ilyen grippes cuccot, a Gearbestről tudsz rendelni 9 dollárért eleve olyan kontrollert, ami Bluetooth-osan csatlakozik, és teljesen Xbox kompatibilis. Meg van a kettő között mondjuk olyan, hogy veszel ilyen telefontartót, ami körülbelül olyan, mint egy ilyen GPS tartó, vagy amit mondjuk a kocsiba szoktál ilyen telefontartó nyakat venni, amit így rácsattint a szalúról az Xbox kontrollerre, abba egy belerakod szépen a telefont, és akkor ahogy a kontrollert fogod, fölötte ott van a 6,5 colos jelző telefon. És olyan, mintha Switch-el játszanál, mondjuk a Switch Lite-tal játszanak. Amit itt el tudnék képzelni ezzel, az mondjuk nyaraláskor kurva jó lehet. Ha olyan helyen hát vagy. Nem csak, hát nem csak nyaraláskor, ez itthon is baromi jó, amikor egyrészt foglalt a tévé, tehát előbb mondtad a Netflixnél, pontosan ugyanúgy, hogy a kedvenc tévédre bepocolnak a többiek, aztán így éred el az Xboxot. Másrészt például én nekem kisbaba mellett tök jó, hogy már mikor a gyerek alszik, akkor így bepattintom, és akkor tudok telefonról, headsettel tökéletesen megy a játék, hogy menne, hogyha ugye egy kicsit combosabb lenne a feltöltés. Meg hát volt már azért olyan, hogy mikor ez az egész Project X Cloud bejött, hogy bevittem munkahelyre, és az unalmas meeting közepén úgy tettem, mintha telefonoznék, és igazából az asztal alatt ott volt a kezembe egy kontroller. De ez egy ilyen General Assembly volt, ahol meghúzódtam az utolsó sorba, szóval nem volt egy... Nekem annyi játékom van Switch-en, mivel játszani szeretnék, és mindig ott lyukadok ki, hogy a kurva a TV előtt játszom a PS5-ön, hogy nekem ez így, ha egy kis időm van, akkor a Switch-en pörgetem a dolgokat. Csak ott meg ugye az én nagy mackó kezeimnek nagyon kényeltenek ezek a kis postrék, a Joy-Con-ok. Hát igen, viszont olyan szempontból ez tök jó, hogy tényleg egy Xbox controller, a telefon azonnal felismeri, tehát még a menüt is tudom, Androidon úgy tudok navigálni, hogy az Xbox controllerrel irányítom a telefon, tehát például ez egy jó dolog, és a másik meg az, hogy például azok a játékok, amiket egyébként mondjuk most így nagy tévére se kötnék ki, például Resident Evil 7, tehát egyszerűen nincs az élethelyzet, ahol ébren van a család, és a Resident Evil 7-et mondjuk így tévén akarnám pótolni, ez most egyszerűen nem megy, ezt meg tudom tenni így. Jó, hát ez még most van, de hát egy idő után nem lesz olyan élethelyzet, hogy a tévén tudsz játszani, ha ébren van a család. Tehát, hogy... Na hát ez meg hát a másik. Nekem ez van már, hogy még... És akkor tudsz haladni azokkal a tesztelni, én például a tesztelnivalót is próbáltam már így, most így esténként ilyen lefekvés előtti játéknak a fultra tölt kényelmesen még a sarokban lévő gyengébb wifi-jel, meg gyengébb feltöltéssel is a fultra tölt így végig tudtam nyomni, tök kényelmesen, kiezreztem, teljesen jó volt így nyomulni, és közben ott vagy látod, hogy mit csinálnak a többiek live-on. Tehát teljesen olyan, mint hogyha ugye OLED kijelző van a telefonon, tehát megszólalnak a színek, meg a látvány, az 100%-osan átjön. Úgyhogy nem, ez egy nagyon jó ötlet, és ez nagyon jól működik is. Egyébként erről már én korábban is akartam így podcasten beszélni, de akkor legalább erről is itt szót tudtunk most ejteni. Aztán szerintem menjünk aludni, mert így késő van. Hát igen, meg megterveztük, hogy fél órában gyorsan átfutunk a tech világ hírein, és akkor megint beletoltunk egy órácskát, meg még egy kicsit ebbe. Szóval... Erről lehet beszélni sokat. Fú, erről nagyon. Ez hálás téma. Igen. Én annyit szeretnék még kérni a kedves olvasóinktól, akik hallgatóink is egyben, hogyha még itt tartotok, és nem aludtatok el, és úgy gondoljátok, hogy valami egyszerűen érdekes volt a mondandónk, akkor nagyon szívesen várunk témákat. Esetleg általatok érdekesek tartott technológiai fejlesztéseket, kütyüket, bármiket. Nem kell feltétlenül gamingbe, ahogy ma is hallhattátok. Nem feltétlenül csak arra térünk ki, hanem az világ összes technológiai cuccára, ha már ekkor geekek vagyunk, és szeretjük a dolgokat. Szóval jöhettek az ötletek, kommentek, hozzászólások, és... Így van, egy kicsit én is hozzáteszem a magamért, tehát, hogy ezt majd talán a fősodorbeli podcastünkben fogjuk egy kicsit jobban kifejteni, és talán egy kicsit előrébb is leszünk a témával, de vannak ilyen közösségi kávé meghívós dolgaink, úgyhogy hívjatok meg minket kávéra, a robotmajmot olajozzátok meg, és a többi hasonló dolgot. Tehát jó, fogunk erről még beszélni, és nem, nincs itt a helye, de azért bedobjuk, hogy tehát Patreonunkat látogassátok meg. És én egyébként így hozzáteszem, hogy így ezt a podcastet egy ilyen Genesis Radium 600-as mikrofonnal csináltam végig, ami most így épp egy ilyen hardveres tesztem van nálam így kíváncsiságból, úgyhogy már akkor így hozzáteszem, hogy itt is ezzel dolgoztam, majd kíváncsi leszek, hogy az utómunkába is mennyire kell majd vele szöszmetölni, így első körben egy nagyon jó kis mikrofonnak tűnik ez. Hát akkor ezzel zárhatjuk is szerintem a ma esti kis tech-kesztünket. És akkor ezt valamikor hallgathatjátok a kiváló megújult Gamer 365-ön, és erről a megújult dologról is, hogy elviszi itt vagy majd egy szervezzük a egyenes podcastet is, de hát azt Liquid nélkül nem lehet. De hát ő neki pont most ugye az internet szolgáltató. Igen, úgyhogy na, akkor hát mindenkinek további jó estét aztán. Köszönjük szépen. Olvassatok minket, hallgassatok minket. Sziasztok. Puszi. Hello.